الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مفوكي حديثي الإمام البخاري حديثي خباب ابن الأرد رضي الله عنه. خباب ابن الأرد الله مرضيه anasema walimwijia mtume sallallahu alaihi wasallam ashaba, wakamkuta akiwa ametulizana katika Kaaba akiwa amejifunika baadhi ya nguo sallallahu alaihi wasallam. Wakawa namuuliza baadhi ya maswali alaihi salatu wasalam, kisha mtume alaihi salatu wasalam akayasema maneno haya yafuatayo, akasema: inna mimman kana qablakum, hakika miongoni mwa wale waliokuwa kabla yenu, hakika wale waliokuwa miongoni mwa wale waliokuwa kabla yenu, kana yuj'alu fil ardhi, alikuwa mmoja katika waliokuwa kabla yao anadumbukizwa ndani ya ardhi, anadumbukizwa ndani ya ardhi na makafiri, kisha baada ya hapo fayujau bil minshar, kisha unaletwa msumeno, kisha unaletwa msumeno, fayuj'alu fi ra'sihi, kisha ule msumeno ni mkubwa, unawekwa katika kichwa chake, fayushaqqu nisfaini, kisha yule bwana anapasuliwa mara mbili, upande wa kushoto na wa kulia. Kwanza akawekwa ndani ya ardhi, kisha analetewa msumeno wawekwa juu ya kichwa chake na wapasuliwa ule, nakatwa mpaka upande uliopatikana upande mmoja na wa pili. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: fala yasudduhu dhalika an dini, pamoja na mateso hayo na hali hiyo haimzuii mmoja kati ya wao wanaofanywa hivyo kutoka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, maana haipelekei akatoka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kisha mtume alayhi salatu wasalam akasema maneno ambayo ni mazuri: wallahi la yutimmanna hadha al-amr hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila hadhara maut la yasudduhu dhalik la yakhafu illa la yakhafu shay'an. Wallahi, namwapia Allah, Allah ataikamilisha hii dini, ataikamilisha da'wa ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ataifikisha mpaka itafikia mwenye kutembea kutoka Sana'a, kutoka hadhara mauti atatembea kwa mguu mpaka atafika Sana'a, na wala hataogopa chochote, illa dhi'ibu ala ghanami, isipokuwa atakuwa na muhofia mbwa mwitu kwa wanyama wake. Lakini mtume akasema: walakinnakum qaumun tastajilun, lakini nyinyi ni watu wenye kufanya haraka sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba: walakinnakum qaumun tastajilun, nyinyi ni watu ambao mnaupenda haraka. Kisha pia hadithi hiyo imeishia hapo, sehemu ya ushahidi kabisa pale mtume anawaambia nyinyi mwataka haraka, tumwapenda haraka haraka, sio watu ambao mnataka myaendee mambo polepole, walakinnakum qaumun tastajilun, bali Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka dini hii katika utaratibu, ameiweka dini hii katika utaratibu na mpangilio wake, na akauthibitisha ndani ya Qur'ani kwa adilla, na mtume sallallahu alaihi wasallam pia akathibitisha mambo yote kwa dalili na kwa ushahidi kwamba hili liwekwe hapa na hili liwekwe hapa, wala haitotakikana la chini kulipeleka mbele na la mbele kulirudisha nyuma. Ushahidi mwingine nawa Imamu Bukhari katika Adabul Mufrad, khabari ile mwanawazuoni, khabari ile mwanawazuoni ambaye alimwambia mwanafunzi wake, ukitaka kuondoka tu niambie, nikwambie jambo moja. Kijana amekaa akisoma na muda ulimfikia wa kutaka kuondoka, akamwambia yule alim, nimekusudia kuondoka, nimekusudia kurudi kwetu. Yule mwanawachuoni akamwambia maneno matatu: safari yako unayokwenda wewe, ittaqillah wasbir wala tastajil, muogope Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na subira na wala usifanye haraka. Basi maneno matatu tu haya, fakana tuturaddidu ala ra'sihi, yakawa ni maneno yanamrejea yule kijana kwenye kichwa chake, pamoja na kwamba amekaa chini ya alim kwa muda mrefu akisoma. Akarudi nyumbani kwake, anafika katika mlango wa nyumba yake, anamkuta kuna mtu amelala lakini kampa mgongo, na pembeni kuna mwanamke amelala ambaye ni mke wake yeye, na aliondoka muda mrefu sana akienda kutafuta ilmu. Anarudi anamuona mke wake ameweka ubavu kalala, na pembeni ya mke wake kuna mtu amelala pia, naye ndume limelala. Yule bwana kihisia za kibinadamu ikamwijia tu kwamba hapa tayari kuna jambo limeshafanyika. Alichokifanya, alirudi katika farasi wake na kipando chake na kwenda kuchukua saifu, panga, kusudio aende akamkate yule na kumuua. Alipofika katika kichwa cha yule bwana, kichwa chake mbele, sababu hamuoni, kampa kisogo. Yule bwana anataka kunyanyua kisu chake na panga lake, akayakumbuka yale maneno matatu: ittaqillah, wasbir wala tastajib, muogope Allah subhanahu, mche mula wako, huwa na subira na wala usifanye haraka. Yule bwana akarudi tena ndani, akarudi katika kipando chake. Alipofika katika kipando chake tena, shaitani akamwingia na kumchezea akili yake: wewe utakuwa mwanaume wa sampuli gani? Huyu si mke wako, ashaharibiwa hapo, amevunja ndoa yako, warudisha panga tena, maliza kabisa, muue huyo. Akarudi tena mara ya pili, akafanya vile vile kwenye kichwa pale alipofika, akayakumbuka yale maneno. Akarudi mara ya pili tena kwenye kipando chake, shetani akamwijia tena. Mara ya tatu alipokusudia kwenda kumuua na kumkata, yule bwana alinyanyuka, alinyanyuka, na baada ya kunyanyuka wakaonana uso kwa uso. Yule bwana akafika akamkumbatia aliyekuwa amelala, akamkumbatia ambaye mwenye upanga, na hali ya kuwa anamkumbatia huku akimbusu, kumkumbatia hali ya kuwa anambusu, mwaka ni muda mrefu. Yule bwana kwa tahayari, hali aliyokuwa nayo hiyo, network haishiki kwa sababu tayari shamara ra'sa, yani kichwa chake kimeshasimama, kwamba huyu ni mtu ambaye amekusudia ubaya kwenye familia yangu na hali yangu. Baada ya muda, yule aliyekuwa amelala akamuuliza: madha asabta min ba'di, nini umekipata baada ya mimi kuondoka, baada ya kuachana mimi na wewe? Yani aliyekuwa amelala anamwambia: nini umekipata baada ya kuachana na sisi, umepata nini huko, kwa maana umechuma nini huko? Akamwambia: katika machumo niliyochuma, nimechuma jambo moja kubwa sana, nalo nimerudi kwenye kichwa chako mara tatu, nimerudi kwenye kichwa chako mara tatu, baina ya kukua na kukuacha hai, na halikunizuia isipokuwa maneno matatu: ittaqillaha, wasbir wala tastajib. Ndugu zangu, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na hii Qur'an, mafundisho yake sio mafundisho ya sabaha lala, sio mafundisho ya mchezo, ni mafundisho ambayo yana kima, ni mafundisho yenye thamani. Hata kama vichwa vyetu vitakuwa haviyaoni, havioni thamani haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala au maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam. Hakika ukweli ulivyo, Allah tabaraka wa ta'ala anapoletea watu mihna, anapoletea watu mtihani, yuridu an yamiza baina alkhabitha wa tayyib, anakusudia apambanue kibaya na kizuri. Mtihani unapokuja, mtihani unapowafikia watu, anakusudia tabaraka wa ta'ala kupambanua kichafu na kizuri. Kwa hiyo pale anapokuwa mtihani umefika, ittaqillah, muogope Allah subhanahu wa ta'ala, wasbir, kuwa na subira, wala tastajib, usiharakishe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba: walakinnakum qaumun tastajilun, nyinyi ni watu ambao mnapenda haraka. Hakika ukiangalia mazingira yetu, ukiangalia jamii yetu, ukituangalia sisi sote, unatuona ni watu tumepata wahaka, ni watu ambao wamejawa na hamasa na wahaka, kana kwamba unatamani vitu fulani vifanyike haraka haraka. Isbir, kuwa na subira, wattaqillah, na muogope Allah subhanahu, wala tastajib. Allah atawapambanua wanaotaka kuinusuru hii dawa. Ikiwa haya tunayoyafanya sisi hapa ya lillahi subhanahu wa ta'ala, au ya kuonyesha Allah, kuonyesha watu, Allah atayapambanua, wala msio na haraka. Ikiwa tunayoyafanya hapa maana yake sisi tunakusudia shari, tukusudia kuangusha fulani na kuinua fulani. Ittaqillah wasbir wala tasta'jil, usiwe na haraka. Allah tabarak wa taala hamuati dhalim, hamuati dhalimu akaendelea kufanya dhulma katika hii ardhi. Inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadhathu lam yuflithu. Allah anasema hivi, Allah anapotaka kumwadhibu mtu dhalim kumpa muda, mwache aendelee, mwache aendelee, mwache aendelee hivyo hivyo. Fa idha akhadhathu, na pindi atakapomchukua tabarak wa taala, lam yuflithu, hataweza kumwacha hata chembe, atammaliza mpaka mzizi. Waliokuwa hapa walikuwa hapa na wakafanya harakati zao, wakafanya da'wa zao, Allah tabarak wa taala kawadhihirisha. Na pia sisi tupo katika harakati hizi hizi, tueneza da'wa hii ya da'wa salafia. Allah kama atakusudia kutupa sisi mtihani, akikusudia kutuacha atakuacha, na akikusudia kutumaliza atatumaliza. Ittaqillah wasbir wala tasta'jil, usiwe na haraka. Tufahamu ya kwamba jamii yetu sisi tulionayo hivi sasa ni jamii ambayo ina mparaganyiko mkubwa sana. Tufahamiana sisi kwa sisi mawili matatu, waona kabisa kwamba huyu hayuko sawa, huyu ni shabiki wa fulani, huyu anawapenda watu fulani, ajipendekeza pendekeza tu, ajikurubisha kurubisha hapa tu, lakini kwa kweli ukimpasua kifua chake unamuona kabisa yeye na hizbiyun, yeye na khurafiyun, yeye na sufiyun ni jambo moja, hakuna tofauti baina yao. Lakini ninachokisema, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hayaanguki patupu. Sisi tuwe na subira na tumche Allah tabarak wa taala, na wala tusiwe na haraka. Waovu na wabaya wanaokusudia ubaya, wanaokusudia kheri, Allah tabarak wa taala atawadhihirisha. Hata kama watavaa mavazi yenye thamani, hata kama watakuwa na mandhari kubwa mbele za watu, lakini Allah subhanahu hataweza kuacha, kwa sababu wanaharibu jamii na wanaiharibu dini yake tabarak wa taala. Asallallahu bimanni wa karamihi ayaruddana ila dinihi maradan jamila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zinna 'ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.